أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله قرآن رحمة للعالمين بصيرا والنصير وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منير. mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax baax, di leen ci yàgg ndokkel baax ci dimanche bi, di leen di soññit seen pas-pas. Wax dëgg yàlla, alhamdulilah, ñu ngi koy rafet lu baax a baax ak doxin wi. Moo tax xam-xam am solo. Gis nga jotaay yi gëjaam ba léegi yàgg na lool, waaye terol ba léegi li daan xew ci jotaay yi mu ngi xew. Ci ni ma ko nekk lépp muy alquran bi daan jàng, bu koy jàng waxtaan yaa ngi dox ça, te bu jotaay loolu la ma daan am. Kon loolu xel la, xam-xam la, waaye xitte la. Te yoonu xitte rek caay yóbbuwaay. Da nga dégg sëñ bi wax kullu ndaw himmatun yarta biya abadan illa atisin la wax moyensin sifu taati. Kon kula ëpp itte ci yàlla raw la ci yàlla. Ndudul yàlla sax bokk bokki mu ëpp la ci itam raw la ca. Kon ñu ngi leen ndokkee ci itte ji bu baax, yéen soñ yi baax ci gën a góorgóorlu, gën a takku, gën a dox jëm ci kanam, te gën a sàmm sunu xam-xam, te gën a sàmm sunu taalibe. Te Moussa daf ñu daan wax lu baree baree bari. Li ma leen jox la, li ma leen jox la, li ma leen jox la. Kon bëggoon nañu yëg li ñu jox. Tekk ne lu adduna yàgg yàgg yàgg lu leen waaye tàllal, te du li ma leen jox, li ma jox gën. Waaw, lu leen waaye tàllal xemam leen lan ko di leen ko tàllal pour bëgg leen ko jox, ngir foog ne dara la. Te Moussa ne li ma leen jox ko gën. Te dinaa di wax ne du la waaye tàllal bëgg la koo baaxee. Li loo xam ne yokk yaakaar na daf lay yokk, daf lay jëriñ. Baax na de, waaye bu xamoon yow li nga yor te muy nit, doole mu lay tàll dina ko teg ci suuf te xitoo yow li nga yor yow. Kon boog yaa war a xam li nga yor bu baax. Xam gi dana tax mu ñoŋ, dana tax mu sàmm, dana tax mu jëriñ. Toore kon ñu ngi leen soñ ci góorgóorlu bu baax. Waaw, leen soñ ñi ça ci lépp lu xam ne lu leen di jëmee kanam la, saayir la wala baatir la, ngeen góorgóorlu ca. Yàlla nag nii la musubal sa xaqiqa la ak sariha bokkuñu, waaye dëgg-dëgg li jaamu yàlla mooy li nga xam batu cuy xaqiqa. Xaqiqa mooy dëgg, mooy dëgg mbir mu man doon la cay dëgg, loolu mooy yàlla. Moo tax nag yàlla wax ñu ko wal wastu yowma isin al xaqu fa man saqul mawasinu fa ulaika al muflihun. Bare baax na su yàlla yowmal xiyaam du la laaj dara, boppam rek la lay laaj. Waaw, boppam rek la lay laaj. Yàlla na fekkoon na nga am ko te xam ko. Waaw, waaw, yàlla na fekkoon nga xam ko te am ko. Bu la laajee boppam, nga woon ko boppam, tont ko boppam, ak saa mu xam ne kon jàbb yëg na ma. Nga na mu ko waxee sax man rabu ko lañ lay njëkk laay kuy sa borom. Kon bëgg ne kay jaam nga xam borom bi. Moo tax xam yàlla boobu leen nag feeg jaam bi defu ko, lépp lu muy def ci xeeti jaamu yàlla day làmbatu rek. Jaam koo xamut saa jaam koo defal mukk, gëm it koo xamut ngëm nga du wér mukk. Oto gëm yàlla mën ti wér lu dul xam yàlla, jaamu yàlla mën ti wér lu dul xam yàlla. Mooy xam ñu ko jaam. Loo tax yu tal saa wax ci addis ba ne na ngeen beesal seen gëm yàlla. Loola rek waroon cee mën ne kon gëm gi day war a bees. ñu war a laaj nag buñ ko bëggee beesal ci lan lañ koy beesalee, ndax julli gi koy yeesal, ndax dangay woor pour mu yees, wala dangay tudd yàlla pour mu yees. Yooyu yëpp ngay wax, yaa ngi julli, yaa ngi tudd yàlla, lépp lu xam ne xeetu mbaax la yaa ngi cay def la nga mën, waaye sa yéeg-yéeg ci yàlla dooleeku hut, sa ragal yàlla dooleeku hut, ku saa sa jàmm yàlla dooleeku, ndax nit bu yokkoo rek dana xam ne yokku na. Kon boog liy beesal gëm gi, te ku ne bu liggéey xelam xam ne ngëm mooy loo gisul la, da nga gëm yàlla te gisulu ko. Kon li nga gëm te gisul ko, buñ bëggee gëm nga yees, gëm nga wér, dañuy fexe ba gis ko. Kon gëm gis moo koy wéral, gisit xam moo koy wéral. Kon gëm yàlla mu ngi wéree ci xam yàlla, te ku xam yàlla yëg ndolal ci sa bopp, yëg yokk sa bopp.